מסיבת הפתעה. אבי, שלום, מדברת ציפי. או, ציפי, שלום, מזמן לא שמענו מכם. מה שלומכם? בזמן האחרון אנחנו עסוקים מאוד. מה יש? הרבה עבודה? גם בעבודה יש עומס וגם בבית. אתה יודע, עם שני ילדים קטנים זה לא קל. את מספרת לי? רק עכשיו דיברתי על זה עם אורלי. נזכרנו שכבר יותר מחודשיים לא יצאנו לבלות. נכון, אותו דבר גם אנחנו. בבוקר בקושי מתעוררים, קמים, חוטפים משהו, מביאים את הילדים למעון ורצים לעבודה. אחרי העבודה לוקחים את הילדים מהמעון והביתה. ובבית, אתה יודע, אני על יד התנור והכיור, ואופר מטפל בילדים. מגיעים למיטה הרוגים, ולמחרת, הכל מההתחלה. כן, זו תקופה לא קלה. אבל כל זוג צעיר עובר את זה. כמו ששרים בשיר, עברנו את פרעו, נעבור גם את זה. זה נכון. להגיד את האמת, הילדים כל כך נחמדים, זה שווה את כל המאמצים שאנחנו משקיעים בהם. כבר מזמן לא ראינו אותם. אולי יותר משלושה חודשים. או, קשה להכיר אותם. כל יום משהו חדש. גדלים כמו על שמרים. אבל בכל זאת אנחנו צריכים לחשוב גם על עצמנו. וזאת הסיבה שאני מתקשרת אליכם. נו, נו, נשמע. ביום חמישי הקרוב יש לאופר יום הולדת. מזל טוב. תודה. בן כמה הוא? אם זה לא סוד. לא, זה עדיין לא סוד. הוא יהיה בן 31, ואני רוצה להכין לו הפתעה. איזו הפתעה? תני לי לנחש. שבוע באנטליה? לא, יותר קרוב. סוף שבוע בים המלח? לא, לא ניחשת. תנסה שוב. כבר תכננתי הכל עם ההורים שלו. אולי מסיבת הפתעה? עכשיו זה באופנה. נכון. התוכנית שלנו היא כזאת. בבוקר יום חמישי, אני עושה את עצמי כאילו אני לא זוכרת שום דבר. לא ברכה, לא נשיקה, יום רגיל. אוי, איזו אכזבה. אופר יהיה מאוכזב מאוד. לא נורא. אבל אחר כך מחכה לו הפתעה כל כך נעימה. אמא שלו תתקשר אליו למשרד ותגיד שהמקרר שלהם מתקלקל והם לא מצליחים למצוא טכנאי. אופר הוא מומחה לתיקון מכשירי חשמל. אחרי העבודה הוא ייסע ישר אליהם, ואני בינתיים אבוא הביתה יותר מוקדם אם המנהל שלי ירשה לי. תזמיני גם אותו למסיבה, אז הוא בטח ירשה. זה רעיון מבריק. תקשיב הלאה. בזמן שאופר יהיה עסוק אצל ההורים שלו, אני אכין את הכל למסיבה. צריך לקשט את הסלון, לתלות בלונים, לאפות עוגה, להכין כיבוד, לערוך שולחן, כמו בביטוי הידוע, הזמן קצר והמלאכה מרובה. הרעיון מוצא חן בעיניי. אני אוהב הפתעות כאלה. חכה, תשמע עד הסוף. כשהכל יהיה מוכן, אני אצלצל להורים שלו, אגיד שיש לנו הפסקת חשמל בגלל קצר בקומקום החשמלי, ושאנחנו יושבים בחושך. והוא יאמין? לא יותר מדי תיקוני חשמל ביום אחד? מה, אין לכם מפסק אוטומטי? לא, עוד לא הספקנו להתקין. הרי אתה מכיר את הביטוי, הסנדלר הולך יחף. ועכשיו אני אמשיך. אופר ממהר הביתה, פותח את הדלת, ואז נדלק האור וכולם צועקים, מזל טוב, עד 120! בדיוק? איך ידעת? מה, יש לנו טלפתיה? לא, פשוט חברים סיפרו לי על מסיבה כזאת. את צריכה עזרה בוודאי. כן, אני מתכננת את המסיבה לשמונה בערב, והייתי רוצה שכמה חברים יבואו שעתיים או שעתיים וחצי קודם. בסדר גמור. את יכולה לסמוך עלינו. אנחנו צריכים רק למצוא שמרטפית לאותו ערב. אני מתאר לעצמי את הפנים של אופר ברגעים הראשונים. תגידי, יש לו לב חזק? מה? אני צוחק. רעיון מצוין. אנחנו נהיה אצלך בזמן.